Fél hét van, a szó Szilágyi Árpádé. Modern idők. A Petőfi Rádió multimédiás műsora. Történetek az információs szuperstrádán. Modern idők. Megnyílt az internet világkiállításának magyar pavilonja. Ahogy Szerb Antal novellájában, a budapesti úti kalauz marslakók számára című novellában, amikor megérkezik a marslakó, akkor a Lánchídhoz kerül el, hát így az internet marslakója is a Lánchídhoz kerül el. Új magyar lap a világhálón, a neve weblapok. Végül pedig infomán és könyvajánlat a modem időkben. Tartsanak velünk! Jó szörfölést kívánok az Amerikában, Ausztráliában, Afrikában, Ázsiában vagy Európában élő hallgatóinknak is, mivel a modem időket a cybertérben, az interneten is lehet hallgatni. Például a Los Angelesben élő Pintér László is így hallgatja, ő néhány nappal ezelőtt elektronikus levelével küldte el a bitekre bontott hangját, s vele a következő hírt. Az idei nyár nagy szenzációja lesz a hollywoodi Universal Studio-ban a Jurassic Park Ride megnyitása. Június közepén nyílik az új attrakció, amely tulajdonképpen egy hullámvasútnak felel meg, ahol egy kis csónakban ülve a közönség végigutazhatja a Jurassic Park díszleteit, miközben mozgó dinoszauruszok isznak a folyóból, legelnek a fűben. Végül a látogató bejut egy épületbe, ahol elszabadul a pokol, mert néhány dinoszaurusz megvadult és szétépi a berendezéseket. Természetesen az egész sötétben történik, körülbelül 5 emelet mélységű zuhanással fejeződik be az egész utazás. Adásunkkal egy időben tehát az iNet homepage-ön, utána pedig az interneten online magazin Cyber rovatában hallható a műsor. Ha pedig valaki olvasni szeretné adásainkat, a CompuServe Magyarország fórumában teheti meg. Tavaly számoltunk be a modem időben arról, hogy ha már lefújták a magyar világkiállítást, azért mégis lesz helyette valami, csak éppen a világméretű számítógépes hálózaton, az interneten. Az expo azóta megnyílt a cybertérben, sőt hétfőn Horn Gyula miniszterelnök avatta fel Magyarország virtuális pavilonját. Ebben a kiállításban csak a képzeletünk, no és a gép segítségével sétálhatunk, az alkotók szerint a rejtett magyar kulturális értékeket vonultatják fel. A pavilonban Nyírő András főszerkesztővel kukkantottunk be. Ahogy Szerb Antal novellájában, a budapesti úti kalauz marslakók számára című novellában, amikor megérkezik a marslakó, akkor a Lánchídhoz kerül el, hát így az internet marslakója is a Lánchídhoz kerül el, pontosan Szerb Antal köszöntőjét olvashatja el arról, hogy milyen is ez a város, és hogy mennyire érdemes foglalkozni itt az emberekkel, illetve az épületekkel. De ugyanakkor a mai Budapestről, a mostani Budapestről teljes élőképet lehet látni, mégpedig egy hajóról, egy rádióval közvetítjük rádió segítségével. Tökéletesen működik, az egész világon lehet látni, hogy mit lát a Táncsics nevű hajónak a kapitánya. Ahhoz, hogy ebben az anyagban valaki tájékozódni tudjon, ahhoz nagyon sokféle segítséget kell tudni adni. Az egyik volt az, hogy tulajdonképpen egy metaforát építettünk föl. Azt mondtuk, hogy az Andrássy úton lehet végig sétálni, az Andrássy út egyes megállóin lehet végigmenni, és ezeken a megállókon lehet megnézni azt, hogy tulajdonképpen mi van mondjuk az Oktogonnál, vagy az Operánál, meg lehet nézni a zenei életet. Tehát egy kicsit egy érzelmi alapra helyezve ezt az egészet. Kovács Kristóf, a Narancs újságírója írt ezekhez egy meglehetősen fanyar, furcsa, sajátos stílusú szöveget. És tulajdonképpen ez az egyik fajta mód, ahogy be lehet járni a magyar pavilont. A másik mód az viszont egy hivatalos és ABC sorrendben felsorolt tartalomjegyzék, ami önmagában 100 kilobájt, ami beláthatatlanul sok. Van még egy további keresési mód is, tehát a régi magyar irodalom történetét Horváth Iván professzor föltette az internetre. Ez 10 megabájtnyi szöveg a 16-17-18. Századi magyar irodalomból. Ebben szabadszavasan is lehet keresni. Most már értem, hogy rengeteg is lehet benne keresni, de mi ez, ami rengeteg? Szóval mik ezek az anyagok? Képek, szövegek? Sőt, még zene is van. Szemző Tibor külön erre az alkalomra írt egy zeneművet, a Simultánt, ami sehol máshol nem hallgatható meg, csak az interneten keresztül. De talán úgy tudnám összefoglalni, hogy mi van itt fönt, hogy tulajdonképpen Budapest és az ország történetéről szóló könyvek, korábbi kiadványok, CD-romok, mondjuk a Koronát bemutató CD, vagy a Magyar Filmtörténetet bemutató CD. Én az egyik számítógépen láttam egy ilyen kis bejegyzést, hogy vendégkönyv. Ez micsoda? A vendégkönyv az tulajdonképpen arra szolgál, hogy bárki beírhat ide. Itt van például Török Andrásnak a Budapest Juti Kalausz című könyve, ami egy angol nyelvű kiadvány, és itt lehet kérdezni Töröktől. És több komoly kérdés is érkezett, például az egyik kérdés az Kanadából az volt, hogy az illető éppen egy televíziós show előtt ül, és telefonban van, és azt kérdezik tőle, hogy Budapesten milyen hosszúan folyik a Duna. És Török visszakézből válaszolt, lemérte a térképen, hogy ez 32 kilométer, föltettük a választ az internetre, és a fickó nyilván megválaszolta a kérdést ott Montrealban. Egy másik kérdés is jött, ami nyilván inkább csak valaki szórakozott, hogy itt áll az Oktogonon, és szeretné tudni, hogy merre van az Isabella utca. Tehát éppen ezért van itt ez a vendégkönyv is, és több lehetőséget adtunk az olvasóknak, hogy részt vegyenek a pavilon kialakításában, a saját arcukra tudják ezt formálni. Az Internet Expo-s benne a magyar pavilon körülbelül egy évig lesz látható. A hálózati cím http://www.idg.hu/expo. Ezt a címet elmondjuk, hogyha felhívnak bennünket, telefonszámunk 138-80-11. Egy másik magyar újdonság, egy újság, amelyről Bódi Zoltán készített összeállítást. Aki már ismeri a járást az internet információs autópályáján, annak már talán nem tűnik nonsensnek, hogy bizony a világhálózatot szövögető nagy-nagy pók, azaz a World Wide Web hálójában, a számítógép képernyőjén akár újságokat is lapozhatunk. Igaz, hogy kicsit nehezebben megy, mintha a kezemben tartanám, meg azért mégiscsak egy monitort nézek, és nem ropogós újságpapírt bönkészek, de azért a lényeg, az információ ugyanaz. A menő külföldi heti lapokat, folyóiratokat már bármikor bárki olvashatja a világhálózaton. Sőt, magyar nyelven is böngészhetünk már néhány lapot, viszont még eddig nem volt olyan folyóiratunk, amelyik általános témákról szólt, és kizárólag elektronikus formában az interneten jelenik meg. De június 5-én már ez is megszületett, a neve weblapok. Róla beszél Őri Szabó Zsolt, felelős szerkesztő. Én nagyon szeretném, hogyha nem csak webőrültek lennének ma már Magyarországon, hanem lennének olyan emberek is, akik rájöttek arra, hogy lehet hasznos információkat találni a World Wide Webben is. Azaz ez egy olyan újság lenne, ami nem is számítástechnikai szaklap, nem is kulturális lap, hanem igenis egy belpolitikával is foglalkozó, közélettel is foglalkozó lap. Persze ez nem azt jelenti, hogy a szerkesztők nem használnak ki minden képi, grafikai és egyéb számítástechnikai lehetőséget. Csak mindössze arról van szó, hogy úgynevezett felhasználóbarát szempontból készítik el a lapot. Ez többek között azt is jelenti, hogy próbálnak segíteni azoknak, akik a www oldalain szeretnének eligazodni. Szeretnénk egy leírást közzétenni, hogy hogyan jelentkezik be az az oldal, merre felé lehet onnan elmenni, milyen szolgáltatásokat kínál, és hogy mi elégedettek vagyunk ezekkel a szolgáltatásokkal, tehát egy kis kritika is lenne benne. A webkritika mellett a másik bevallott cél, hogy érdekes, izgalmas interjúkkal, publicisztikai írásokkal szórakoztassák az olvasókat. És hogy kik ők? Hát csak is a magyar nyelven kommunikáló internetfelhasználók férhetnek hozzá. Azonban hál' Istennek ez manapság már egyre kevésbé kuriózum, hiszen az internet kimeríthetetlen hírforrásából nem csak számítástechnikai boszorkányságokat tanulhatunk, hanem bármit. Így talán egyre jobban bővül a magyar felhasználók köre is. Én hiszek abban, hogy nagyon sokan a saját foglalkozásukban hasznosítani tudják majd az internetet, ezt fölismerik, és ha már ott vannak, hát csak oda jönnek és megnézik. Szeretjük tudni egy újságról, hogy mikor jelenik meg. Ha ez az újság számítógépes világhálózaton olvasható, akkor azonban fennáll a lehetősége az állandó megújulásnak is. Egyedülálló lehetőség nyílik a legfrissebb információk leggyorsabb elterjesztésére. Hiszen ha valami megjelenik a weblapokon, azt a világon bárhol bárki olvashatja. Azt hiszem, nem lehet szebb álma sem újságírónak, sem olvasónak. Az egész tartalom az mondjuk egy hónapban egyszer fog teljesen lecserélődni, de azon igyekszem már most is, hogy minden nap legyen valami változás, tehát minden nap érdemes legyen oda benézni. Akinek sikerült fölkelteni az érdeklődését, és még nem talált rá az interneten jártában a weblapokra, a www.hungary.net-en a weblapok című alkönyvtárban kukkanthat be az újságba. Modern idők. Még mielőtt átadnám a szót infomanusunknak, Lengyel Rolandnak, aki az Infomán hírrovatunkat szerkeszti, elmondok én is egy hírt, miszerint ma nyílik meg a Compuserve rendszerben a rejtélyek fóruma. Itt minden, ami titokzatos, rejtélyes és misztikus, meg fog jelenni Marilyn Monroe különleges, illetve rejtélyes halálától kezdve a Loch Ness-i szörnyig minden. Na, kíváncsian várom, Roland, hogy ezek után rá tudsz erre valamit mondani, valami nagyobb hírt. Hát ezt nem tudom, az majd elválik a nagy sikerű kutyagumi homepage után. Szemők Árpád szegedi városházi képviselő egy virtuális városházat is tervez építeni. Háló, nem tudom, ez mennyire kuriózikus. Ezen rajta szerepelnek a városházi képviselők és a városról egy-két hasznos információ, nevezetesen Szegedről. Érdekesség, hogy míg Amerikában ez tilos lenne az új törvényeknek köszönhetően, itthon az ottani szolgáltató ingyenesen tesz föl képviselői indítványokat a hálózatra. Csak emlékeztető, ugye a modern idők hallgatói emlékeznek rá, hogy mi számoltunk be a főpolgármesteri hivatal homepage-éről néhány hónappal ezelőtt. Ez ennek a kezdeményezésnek a folytatása. Így van. A Gutenberg galaxis egyelőre épp marad, tartja az amerikai felmérés, miszerint az emberek legtöbbje tévénézés és rádióhallgatás helyett szívesebben böngész a weben, tehát az írott sajt és a könyvek monopóliuma egyelőre nem sérült az internet felhasználói körtágulásában. Még Amerika tovább rágja a gittet az illetlenség ügyében, addig Dél-Koreában egyszerűen megtiltották az észak-koreai weblapok böngészését, valamint az északiakkal való kapcsolattartást is. Valamennyivel arrébb Vietnámban pedig ezentúl minden internet szolgáltatónak regisztráltatnia kell majd magát a hatóságoknál, valamint nem közvetíthetnek állambiztonságilag veszélyes információkat. Ezek nagyon érdekesek lettnek, hogy vajon ezek mik. Lesznek itt még botrányok, ez egész biztos. A közhiedelem szerint a lányok általában nehezebben ismerkednek meg a számítógépen, és nehezebben szokják meg. Most viszont szó szerint egy szép ellenpélda ül itt velünk a stúdióban, Kitzinger Szonya, aki egy könyv kapcsán szerette meg a számítógépet, jól mondom? Régebben azzal álltattam magam, hogy ki tudom húzni az életemet úgy, hogy nekem a számítógépen majd nem kell foglalkoznom. Most már nem. De aztán rájöttem, hogy nem. Akkor döbbentem rá, amikor mindig felhívtalak téged vagy a Rolandot otthonában, hogy hogyan kell elmenteni ezt a szöveget vagy hogyan kell kinyomtatni, és akkor a fejemhez vágtátok, hogy nő a számítógép előtt, meg tudjátok, van a nő a volán mögött, és akkor ezek után kialakult ez is. És ezt nem szeretném, hogyha még egyszer a fejemhez vágnátok, úgyhogy elkeseredettségemben a Számítástechnikai Szótárkezdőknek című könyvhez menekültem, amiből el tudtam igazodni számítástechnikai kifejezésekben is már. Vannak könnyebbek, ugye van az egér, ezek, de vannak nehezekben például a merevlemez fragmentáció. Hát életemben nem hallottam ezt a szót most. Ez micsoda? A merevlemez fragmentáció az, hogyha a merevlemezemen összekuszálódnak az adatok. Azon az eszközön, ahol tárolod a szövegeidet, mondjuk, igen. Azokon összekuszálódnak az adataim, az jelenti ezt, és ezt a problémát pedig a defragmentáló program futtatásával tudok orvosolni, úgyhogy fejlődök, aztán majd tudok nektek is cikis kérdéseket föltenni esetleg. A könyv nekem az nagyon tetszett, hogy a számítógépet emberi tulajdonságokkal ruházza föl. Nekem például, hogyha számítógép működésképtelen vált, én csak azt tudtam rá mondani, hogy lefagyott. Most már tudom, hogy lehet mondani rá azt, hogy lesült, vagy elszállt, vagy összeomlott a gépem, ez mennyivel elegánsabb, nem? Aztán, ami nagyon jó a könyvben az, hogy egy ilyen internet slang szótár van a végében. Megtudtam például innen, hogy az RP az egy tipikus hálózati te, meg a Roland is egyébként egy tipikus hálózati hittérítő. Olyan személy, aki megpróbál másokat meggyőzni arról, hogy használják az internetet. És erre is van valamilyen szó, ami összefoglalkozik? Nettérítő, nem? Nettérítő, igen. De aztán találkoztam ilyennel, hogy van, hogy elektrotranszvesztita. Roland azt mondta, hogy már az interneten találkozott is ilyennel. Már a módavidőkben is beszámoltunk egy ilyenről, aki más nemet használ az interneten, mint ami a valóságos neme. Sex crossingnak hívják, tehát nem cserének, amikor valaki más nemben tünteti fel magát. Azt sem értettem, hogy mi ez a netszörfözés. És akkor itt azt írja a definícióban, hogy azért hívják ezt netszörfözésnek, mert a net használata közben a számítógép néha elmosódott hangokat ad ki, amelyek emlékeztetnek valamelyest a tenger morajára. Ez így van? Ilyen hangokat. Na, van egy kérdésetek is viszont, hiszen meg lehet nyerni ezt a könyvet. Aki a számítógépes slangben valamennyire jártas már, aztán a következő mondatot meg tudja fejteni, és ha megfejti, akkor ezt a számítógépes könyvet megkapja tőlünk ajánlásra. ajándékba, így szól a mondat. Ha az elektrotranszvesziták és az egérhajcsárok méhtejháborút üznek, a nettérítők szívesen megtanítják nekik a netikettet. És akkor van egy másik, hát ez könnyebb lesz. A propeller fejűek lomtalanításakor az ordibálás és a behúzalozottság könnyen a netpolgárok lármájához vezethet. Most aki tudja a megfejtést, az írja meg nekünk elektronikus címünkre. Ami a következő? Amit nem mondok el, mert nagyon bonyolultan hangzik, elmondhatnám, de benne van egyrészt a rádió és televízió újságban, másrészt pedig szívesen elmondjuk, hogyha felhívnak bennünket a hallgatóink a 138-80-11-es számon. Egyébként műsorunkat az internet online magazinban is meghallgathatják, tartalmát pedig a CompuServe Magyarország fórumában olvashatják el. Elektronikus címünket természetesen megtalálják a rádió újságban. A Modem Idők a Petőfi Rádió intermédiás műsora legközelebb június 27-én jelentkezik. Addig is izgalmas számítógép kalandokat kívánok! Modem Idők. A Petőfi Rádió multimédiás műsora. Történetek az információs szuperstrádán. Modem Idők.